میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو بہت بڑا شرف بخشا ہے، ایمان کے ساتھ علم، جیسے کفر کے ساتھ جہالت، سلطنت سب سے نیچے کی ذلت ہے وہ، جس کے مقابلے میں یہ کہ ایمان کے ساتھ علم، یہ بہت بڑا شرف ہے، اس سے اونچا کوئی شرف نہیں ہے، کوئی شرف نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم و ایمان دو سب سے بڑی نعمت ہیں. علم و ایمان یہ دو بڑی نعمت ہیں، اور یہ خاص انبیاء کرام کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے. اس کے لانے والے پھیلانے والے معصوم علی حضرات ہیں، ان کے ذریعے سے یہ پھیلائی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے دینے کے لیے انتخاب کرتے ہیں. اس کو دینا ہے، اس کا انتخاب ہوتا ہے، اس لیے یہ شرف کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ دنیا کی بقا کا سامان ہے، کہ وہ دنیا اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ ایمان کا بقا ہے. ایک آدمی بھی اگر اللہ اللہ کرنے والا ہے روئے زمین پر تو قیامت نہیں آئے گی. ایک آدمی ہے اور کچھ نہیں کرتا، وہ اللہ اللہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے عالم باقی رہے گا، قیامت نہیں آئے گی، تو کوئی بھی نہیں ہوگا پھر قیامت آ جائے گی. تو ایمان جو ہے وہ عالم کی بقا کا سامان ہے، اور علم جو ہے وہ عالم کی سلامتی کا سامان ہے. کسی چیز کا بقا بھی ضروری ہے، اس کی سلامتی بھی ضروری ہے، کیونکہ بقا میعاد کے لیے ہوتی ہے اور سلامتی مفاد کے لیے ہوتی ہے. ہاں، بقا تو اس کی میعاد تک ہے، لیکن سلامتی کے نفع، اس لیے یہ دو چیزیں ہیں. ایمان کی وجہ سے عالم کا بقا ہے، اور علم کی وجہ سے اس کی سلامتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر علم اتارا ہے، علم اتارا، انزلہ بعلم ہی، یہ وہی علم سے اللہ اپنے علم سے اتاری ہے، اللہ نے اپنے علم سے آگاہ کیا ہے. اس لیے یہ بڑا شرف ہے، یہ بڑی عزت ہے. اس علم سے کیا چاہا جاتا ہے. ایک چاہنا بیدبار ذمہ داری کے ہے, ایک چاہنا بیدبار انجام کے ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک چاہنا بیدبار ذمہ داری کے اور ایک چاہنا بیدبار انجام کے. اس علم سے بیدبار انجام کے کیا چاہا جاتا ہے, کیا آخرت چاہی جاتی ہے؟ دنیا نہیں چاہی جاتی اس علم سے, انجام کے اعتبار سے. اس علم سے آخرت چاہی جاتی ہے. اور بیدبار ذمہ داری کے اس علم سے حقوق کی حفاظت چاہی جاتی ہے. حقوق کی حفاظت چاہی جاتی ہے. اس علم سے انبیاء کرام کیا چاہتے تھے؟ کیا دنیا کی تعمیر چاہتے تھے؟ اس کا مال مرتبہ چاہتے تھے کہ نہ؟ تو کیا چاہتے تھے؟ اس علم کے ذریعے سے حقوق کی حفاظت چاہتے تھے. یہ علم اس لیے دیا جائے گا کہ اس کی وجہ سے حقوق کی حفاظت ہو جائے. اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق قرار دیا ہے اور آخرت کو دارالاجور بنایا ہے. اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. کہہ سکتا ہے کہ یہ دارالحقوق ہے اور آخرت وہ دارالاجور ہے. یہ جو حقوق ادا کر کے جائے گا اس کو اجر ملے گا. جس نے حقوق کی پائمالی کی ہے وہ ذمہ دار ہے پائمالی کا. ان حقوق ضائع کیے ہمارے. کزارے کا سب کا آیا تو نہ فنسی تھا, یہ آخری تنبیہ ہے. تو یہ حقوق کی حفاظت کے لیے یہ ہے, کیونکہ اللہ تعالی نے دنیا کو دارالحقوق قرار دیا ہے کہ یہاں حقوق آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ معاذ, آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حق کی بات ہو رہی ہے. اللہ اول ہے, اللہ اول, اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. تو اول کا کیا حق ہے؟ کیونکہ تعلیم حقوق کی ہو رہی ہے, دلیل ہے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے, حقوق کی تعلیم دی جائے گی. اس لیے کہ تعلیم نہ ہو تو کیسے کریں گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا, یا معاذ صدری ماذا حق اللہ؟ یہ معاذ, آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ انہوں نے لازمی ظاہر کی جلد وزر ان کا شہزائی کرام کا معمول تھا. یہ مجھے نہیں معلوم. آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں دیا جائے گا. یہ مثال ہے کرام کی علوم اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ حقوق کی تعلیم کے لیے ہے. چونکہ اللہ بولے تو اس سے پہلے بات وہی صفائی کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ زمین پر اسی کی عبادت کی جائے گی. اللہ نے بھی کہا کہ ان ہر دیواس یا تم فہیا یا فاق حدود, میری زمین بہت خوش آ رہا ہے, اسے میری عبادت ہوگی. جی ہاں, یہ بات ہے. یہ دارالحقوق ہے اور یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے. اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام پر جو علوم فیوض نازل ہوتے تھے اس کا موضوع یہی تھا. اس لیے وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے. کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے. ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے, تمہارے مال میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے, تمہاری چیزوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے, ہم حاکم سے حکومت نہیں چاہتے, دولت مند سے دولت نہیں چاہتے, یہاں جائیداد والے سے جائیداد نہیں چاہتے, کچھ نہیں چاہتے. ہم کو تو ایک چیز ہے جو دینی ہے, اسے ہماری چیز لے لو تاکہ تمہاری سلامتی ہو جائے. تمہاری سلامتی ہو جائے, اسلم تسلم. ہماری چیز لے لو تمہاری سلامتی ہو جائے, تم سے کوئی مفاد مطلوب نہیں ہے, تمہاری سلامتی مطلوب ہے. تمہاری سلامتی, ہاں, کہ تمہاری سلامتی ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تم سے کوئی چیز مطلوب نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان علوم کو جو نازل فرمایا ہے وہ اس کے لیے نازل فرمایا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, آپ کی تشریف راوی ہوئی, تو دنیا اپنی استعداد کے اعتبار سے کمال کو پہنچ گئی تھی. اس لیے آپ کو علم جو دیا گیا وہ بدل جائے عتم دیا گیا, کامل, اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کا علم آپ کو علا وزیر کمال دیا گیا, کیوں؟ جب استعداد کامل ہو گئی ہر لائن کی, ایمانیات کا علم آیا وہ کمال درجے میں, عبادات کا آیا وہ کمال درجے میں, ایسے ہی معاملات کا, معاشرت کا, اخلاق کا, سب چیزوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علا وزیر کمال دے دیا گیا. تو علم کا معلم تک منتعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. تو یہ علم دیا گیا, استعداد بھی پوری تھی, علم بھی پورا آیا. تو اب یہ ہے کہ اس علم کا کیا تقاضا ہے, جن کو علم ملا ان کا کیا تقاضا ہے, ان پر کیا تقاضا ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ یہ علم ایک امانت ہے. کیا ہے؟ ایک امانت ہے, اور ایسی امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. یہ ایسی امانت ہے کہ اس میں کوئی تبدیل نہیں ہوگی, یہ ضائع نہیں ہوگی. ہاں, نہ لینے والے محروم ہوں گے, یہ ضائع نہیں ہوگی, یہ محفوظ رہے گی, یہ محفوظ رہے گی. کوئی نہ لے نہ لے وہ الگ بات ہے, یہ محفوظ رہے گی, یہ منسوخ نہیں ہوگی. اس کی ضمانت لی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ محفوظ رہے گی, یہ منسوخ نہیں ہوگی, اس کی حفاظت کریں گے. جس دور میں بھی لوگ اس کے طلبگار ہوں گے اللہ ان کو دے گا, چاہے فضا کتنی بگڑ جائے. لکھا ہے کتابوں میں, جس دور میں بھی لوگ اس کے طلبگار ہوں گے اللہ ان کو دے گا. اور مثال دی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اس زمانے میں, شرک کے زمانے میں توحید کی تعلیم اللہ نے دی. لوگ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے, بتوں کو بھی بولتے تھے, اوپر سے نیچے تک. اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو توحید, فکزار کا نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اس زمانے توحید کی تعلیم دی تھی, جب اوپر نیچے سب ایسے اللہ جب بھی دور آئے گا لوگ سلب جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. اس علم کی حفاظت کی ہے اللہ تعالیٰ نے, اور حفاظت کا ذمہ لیا ہے تاکہ طلبگاروں کو وہ ملے. سبیوں کی دعوت میں اور خصوص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ خاص بات ہے کہ آپ نے صرف دعوت بمانا اشاعت کی نہیں دی ہے. ایک دعوت بمانا اشاعت اور آپ ہمارے یہاں الولیمہ ہے اس کے اشاعت آپ دیے تاکہ اس کی اشاعت ہو جائے ہر ایک کو پہنچ جائے. نہیں کیا یہ تو بہت آسان ہے اس بات کے لیے بہت آسان ہے تو کہ ان کی اشاعت ہو جائے شہرت ہو جائے ایسا نہیں کیا. ایسا ہوتا تو کیا تکلیف تھی آپ کو اور آپ فرماتے ہیں کہ اسی تو فلدا ہے ماں اسی احد مجھے ایسی ادائیں ہوئی کہ ایسی کسی کو نہیں ہوئی. آپ کو ادائیں دی گئی ہے تو یہ خالی اس بات پر نہیں ہے کہ بھائی ایک بات چاہیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی چیز کا طالب بنایا. کیا بنایا؟ اس کا طالب بنایا کہ لوگوں نے آپ سے طلب کے ساتھ ایک چیز لی اور جب لی خلا کیونکہ اس نے طلب کے ساتھ لی اس لیے وہ اس کے اندر سے نکلتی نہیں تھی نکلتی نہیں علامت ہو گئی نبوت کی کہ جو اسلام لاتا تھا وہ پھر اسلام میں سے نکلتا نہیں تھا. پوچھا تھا بس نے پوچھا تھا تو بادشاہ نے پوچھا تھا کہ کوئی واپس جاتا ہے بڑھتے ہیں گھٹتے نہیں ہیں. طلب پیدا کر رہی لوگوں کے اندر اور طلب پیدا کرنے کے اسباب تھے وہ. ایک طلب پیدا کرنے کا سبب یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موتت بھی ہی زندگی لوگوں کے سامنے گزری ہے. چالیس برس بڑی بڑا وقت ہے لمبا وقت ہے. حجت ہو گئی کہ موتت بھی ہی زندگی گزری لوگوں کے سامنے. وقت لبی صوفی کو مرم من قبل یہ فلا تعقلون جی تو ایک مدت تمہارے اندر گزری ہے تم سمجھتے نہیں ہو. یہ بھی ایک دلیل تھی. میں نے ایک مدت بھی چالیس سال گزارے اس سے کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کس نے کیا ہے. یہ بھی ایک دلیل تھی. چالیس سال ایسے گزرے کہ کسی نے کوئی اعتراض کے قابل چیز نہیں پائی. اس چیز نے بھی لوگوں کے اندر اعتماد پیدا کیا سمجھداروں کے اندر. چالیس سال تک جو آدمی جھوٹ نہیں بولا لوگوں کے معاملات میں تو اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا. اس چیز نے بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ کی سمجھداروں کے دلوں میں. پوچھتے تھے کہ اس آدمی کی زندگی کیسی گزری ہے. بادشاہ نے پوچھا نہیں غلط نے پوچھا میں کیسا ہے کہ ہاں ایسا ہے ایسا کہ وہاں یہ دلیل نبوت ہے یہ دلیل نبوت ہے یہ دلیل نبوت ہے. حالانکہ وہ آپ کے مذہب کا قائل نہیں تھا لیکن وہ سمجھتا تھا بات کو سمجھتا تھا یہ دلیل نبوت ہے یہ دلیل نبوت ہے یہ دلیل ہونے کی نشانی ہے. تو ایک تو آپ کی ساتھ زندگی نے لوگوں میں طلب پیدا کرائی لوگوں میں اعتماد پیدا کرایا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کچھ کام لینا چاہتے ہیں تو اس کی ماضی ایسا ہوگا. اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں نے دیکھی, پھر آپ نے اپنی دعوت دی, دعوت دی لوگوں کو, کیونکہ جو علوم آپ پر نازل ہوئے ہیں وہ تمام علوم آپ کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ امانت ہے, وہ علوم امانت ہے, وہ سب کے لیے ہے. بلغ ما انزل الیک, وہ سب کے لیے ہے. تو آپ کے سارے علوم وہ آپ کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں. توحید کا علم آیا تو توحید کی دعوت تھی, قولوا لا الہ الا اللہ تم سے ہو, جی ہاں. عبادت کی دعوت آئی تو عبادت کی دعوت تھی, اور جو علوم آیا اس کی دعوت تھی, یعنی لوگوں کو اس کا طلبگار بنایا. دعوت دینے کا مطلب یہ ہے, سمجھے کرام کی دعوت میں ہی بات ہوتی ہے کہ وہ لوگوں میں ایک طلب پیدا کرانے کی بات ہوتی ہے, اور اپنا کام بھی پورا کرنا ہے, لوگوں میں طلب پیدا کرانی ہے, اس لیے دیر لگتی ہے. کیا لگتی ہے؟ دیر لگتی ہے, ایک دم پھیل نہیں جاتی, کیونکہ لوگ بھی سمجھدار ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھیڑ کی طرح لاٹھی سے سب کو ایک ساتھ چلا دے, ایسا ہے تو بھیڑوں کو ایک لاٹھی چلا دے نا, چلا نہیں ہے. بلکہ آپ جانتے تھے کہ لوگوں میں صلاحیتیں ہیں, لوگوں میں استعداد ہے, تو بات کو تولیں گے. ہاں آج بھی ایسی بات ہے, الناس معادن کمعادن الذهب والفضة, ہے لوگ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی قیمت کانے ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ مٹی سے پیدا ہوئے تو ڈھیر ہے مٹی کا, ایسے ایسا نہیں ہے. بلکہ لوگوں میں صلاحیتیں ہیں, لوگوں میں استعداد ہیں. یہ لوگ آپ کی بات کو سنتے تھے تو غور بھی کرتے تھے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد, تو یہ بات غلط نہیں ہو سکتی. تو لوگوں میں آپ کی زندگی بھی تھی, پھر آپ کی دعوت بھی تھی, اخلاق کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ. اس کے ساتھ ہاں یقین کے ساتھ کہ یہی بات حق ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, یہ بات حق ہے اور حق ہے, اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے. آپ کی دعوت یقین کے ساتھ تھی, آپ کی دعوت اخلاص کے ساتھ تھی کہ کسی سے کوئی چیز نہیں لینی ہے, کسی سے کوئی چیز مطلوب نہیں ہے. بیگرام کی زندگی میں بات ہوتی ہے, وہ کسی سے کوئی چیز کے طلبگار وہ نہیں ہوتے, نہ مال کے, نہ مرتبے کے, نہ کسی چیز کے بھی. نجر الا علی اللہ, یہ کہتے تھے انبیاء کرام, تم سے کچھ نہیں چاہتے, جو کچھ لینا اللہ سے لے لیں گے. ایک یہ بات تھی دعوت کے اندر, یقین تھا دعوت میں کہ یہی بات حق ہے اور یہی جو میں کہہ رہا ہوں یہی ہو کے رہے گا. تو بعض مرتبہ اس کی شہادت پر معجزات ظاہر ہوتے تھے تو ماننے والوں کا یقین بڑھ جاتا تھا, اور نہ ماننے والے اس کو جادو کہتے تھے. یہ آزمائی تھی, جی ہاں, تو ماننے والوں کا یقین بڑھ جاتا تھا معجزات ظاہر ہونے کی وجہ سے, اللہ تائید کے لیے لاتے تھے. تو آپ نے اپنی دعوت کے ذریعے سے اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں میں طلب پیدا کرائی, اعتماد پیدا کرایا, کیونکہ اس دعوت میں یقین بھی تھا, اس دعوت میں اخلاص بھی تھا, پھر اس دعوت میں استغنا بھی تھا لوگوں سے اور بھی چیزوں سے. کسی سے کچھ نہیں لینا ہے, استغنا کے ساتھ, اللہ پر اعتماد کے ساتھ, اور مخلوق کی ہمدردی کے ساتھ. جو دعوت دی ہے اس میں اپنا کوئی مفاد نہیں ہے, ہاں ذمہ داری تو ہے, مفاد نہیں ہے, بلکہ ہمدردی سے دعوت دی ہے, نصیحت اور خیر خواہی سے دعوت دی ہے. کہ میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہاری سلامتی کے لیے کہہ رہا ہوں، میری بات مانو. یہ پہلو تھے، اس لیے جو لوگ نرم تھے سمجھدار تھے وہ آ جاتے. جیسے ابو بکر صدیق نے بات سنی، کیونکہ وہ پہلے سے آپ کو جانتے تھے، وہ تو ان کی سمجھ میں پہلے جا گئی. اسی طرح لوگوں کو سمجھ میں آتی چلی گئی. اور ایک وجہ یہ تھی کہ نہ ماننے والوں سے وہ لجتے نہیں تھے، صبر کرتے تھے، صبر کرتے تھے. کوئی نہ مانے، کوئی مخالفت کرے تو اس کے الجھنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے کہ صبر کی اتنی تاکید ہے انبیاء کرام کو کہ اتنی تاکید کسی کو بھی نہیں ہے. تمام انبیاء کو اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا صبر، ایسا ہوا ہے. ہاں، وہ صبر کی تاکید تھی. تو صبر سے کام لیا، یقین سے کام لیا، ہمدردی سے کام لیا. جی ہاں، اور لوگوں کو دعوت دی. اور دعوت، ایک تو دعوت بمانہ ارشاد کے ہے، وہ تو آسان ہے، اور ایک دعوت جو انبیاء کرام کی ہوتی ہے وہ اس میں ایک امتیاز ہے کہ وہ دعوت یقین کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ہمدردی کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور اس میں کئی محاسن ہوتے ہیں. ہاں، کہ حسن نیت سے وہ دعوت دیتے ہیں، کوئی مطلوب چیز نہیں ہے تم سے، اچھی نیت کے ساتھ دعوت ہے، تمہارے بھلائی کے لیے دعوت ہے، اور اسلوب بھی اچھا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حسن اسلوب دعوت میں. ہاں، یہ بھائی بنا کر، ہمدرد بنا کر، جی ہاں، دعوت دیتے ہیں حسن اسلوب کے ساتھ، کہ وہ شدت اختیار کرے جن کو دعوت دے رہے ہیں، یہ شدت اختیار نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنا اسلوب، اسلوب جمیل، اچھا اسلوب، تاکہ اس کو وحشت اور نفرت نہ ہو، بلکہ آپ کی ہدایتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں میں نفرت نہ دلاؤ. اس نے اسلوب سے دعوت دو. جی ہاں، جیسے وہ ایک آدمی آیا نا جس نے جنہ کی اجازت مانگی تھی آپ سے، کیا میں جنہ کی اجازت دوں؟ تو دوسرے لوگوں کو تو متاثر ہوئے گا کہ جینا، کیونکہ جینا ایک ایسی چیز ہے جو کسی شریعت میں حلال نہیں ہے، آسمانی شریعتوں میں شرک اور زینا، جس کی اجازت نہیں ہوتی آسمانی شریعتوں میں، وہ اجازت لینا ہے اس کی. تو آپ نے اس کو کیسے سمجھایا؟ اس کو حسن اسلوب سے سمجھایا، اس کی قباحت سمجھائی. جی ہاں، کہ تم اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بیٹے کو پسند کرو گے کہ نا، دوسرے کے ساتھ پسند کریں گے؟ غیرت کی بات ہے، جس کو اسلوب کہتے ہیں. دعوت میں حسن نیت بھی ہوتی ہے، حسن اسلوب بھی ہوتا ہے، حسن اخلاق بھی ہوتے ہیں. جی ہاں، صبر بھی ہوتا ہے، استغنا بھی ہوتا ہے، ان انبیاء کرام کی دعوت میں. کیوں؟ کہ وہ لوگوں کے ہمدردی کے لیے دیا جاتا ہے، لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے. پھر جب لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہماری دعوت قبول ہو گئی، کہ اب دعوت کے بعد اب ان کو زندگی کے تمام شعبوں کا پھر سے تعلیم دی جائے گی. خالی دعوت دے کر، خالی دعوت دے کر نہیں چھوڑ دیتے، چلو ہم اتنے لوگ آ گئے، اب آ گئے تو ان کے کیا کرنا، کہ اب دعوت کے بعد تعلیم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کہ دعوت کے بعد تعلیم ہوتی ہے. تو کہ سارے عالم کے لیے دعوت ہے تو سارے عالم کے لیے تعلیم بھی. اس لیے زندگی کے ہر شعبے کے لیے آپ کو علم دیا گیا تھا. زندگی کے شعبے ہوتے ہیں نا، ہاں، کہ بھائی یہ تاجروں کا شعبہ ہے، یہ زمینداروں کا شعبہ ہے، یہ مرتبے والوں کا شعبہ ہے، یہ غریبوں کا شعبہ ہے. شعبے ہیں دنیا میں معیشت کے لیے، تمام شعبوں کو چلانے کا آپ کو علم دیا گیا ہے. غریبی کا کیا دین ہے, مالداری کا کیا دین ہے, اقتدار کا کیا دین ہے, جی ہاں کاروبار کا کیا دین ہے, تمام شعبوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا تھا. کہتے ہر شعبہ اس سے کامیاب ہو جائے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو دین میں داخل کیا, لوگوں کو دین کا طلبگار بنایا, پھر انہیں شعبوں کا علم دیا اور یہ بتایا کہ اس علم سے تمہارے شعبہ بھی تمہارا شعبہ بھی کامیاب ہوگا اور تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. پھر علم دو طریقے سے دیا, ایک فضائل کا علم دیا, ایک مسائل کا علم دیا. ایک فضائل کا علم دیا, فضائل کا علم اس لیے دیا ہے تاکہ رغبت پیدا ہو جائے, کیا پیدا ہو جائے, کسی عمل کے پیدا کرانے کے لیے اس کی رغبت ضروری ہے. اگر رغبت نہیں ہے تو نہیں رہیں گے, اس کو کھانے کی رغبت نہیں ہوتی تو آدمی نہیں لیتا, مجھے رغبت نہیں ہے, ہاں بوجھ ہو جائے گا. جی ہاں رغبت نہیں ہے, یہ کرام نے اپنے کام کے لیے رغبت لوگوں میں پیدا کرائی, اس لیے آپ انبیاء کرام پر ایک علم رغبت کا اترتا ہے, اس کو تو علم ترغیب کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی علم ترغیب نازل ہوا ہے, ہر زمانے کے علماء نے علم ترغیب کو جمع کیا ہے حدیثوں میں, ترغیبات, ترغیب, ترہیب, ایک مستقل علم ہے کہ جس کی وجہ سے ہر مسلمان کو اپنے عمل کی قیمت معلوم ہو جائے, کیونکہ اگر اس کو قیمت معلوم نہیں ہوگی تو وہ ضائع کرے گا, کیا کرے گا, ضائع کرے گا کہ میں نے کیا کام کیا, اور قیمت معلوم ہو جائے تو حفاظت کرے گا. اس لیے انبیاء کرام نے اعمال کی قیمتیں بتائی, ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے, سبحان اللہ اعظم من احد, عمل کی قیمت بتائی, ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. سلمان علیہ السلام کہتے تھے ایک مسلمان سبحان اللہ کا ہے تو سلمان کی ساری سلطنت سے بہتر ہے, ایک مسلمان کا سبحان اللہ کہنا میری سلطنت سے بہتر ہے. عمل کی قیمت سمجھاتے ہیں تاکہ کوئی دھوکہ نہ پڑے. تو دین پر چلنے کے لیے عمل کی قیمت جاننا ضروری ہے, اور یہ نہیں ہے تو وہ اپنے عمل کو ضائع کریں گے. کیوں کہ اپنے عمل سے بے خبر ہے, تو خواہشات کی محبت ہے, تو خواہشات کی محبت میں پھر عمل ضائع ہوتے ہیں اور عمل کی قیمت معلوم نہیں ہے. اگر عمل کی معلوم ہے تو اپنی خواہش کو قربان کرے اور عمل کو پورا کرے, اس لیے عمل کی قیمت بتائیے, اس کو علم ترغیب کہتے ہیں, اسی سے استعداد پیدا ہوتی ہے. کس کی؟ کہ معروف پر عمل کرنے کی, منکر سے چھوڑنے کی. ترغیب کے علم سے عائشہ صدیقہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہ کہ اگر پہلے سے اللہ یوں کہتا کہ شراب حرام ہے, زنا حرام ہے, تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا. بخاری شریف کی روایت ہے. شراب کی حرمت نہیں بتائی, یا زنا کی حرمت نہیں بتائی, بلکہ لوگوں کو آخرت اور آخرت کا انجام یہ سمجھایا. ترغیب ترہیب, تو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگی طبیعتیں. ایک یہ بھی ہے اسلوب کہ اپنی دعوت کا اسلوب ایسا ہو کہ معروف کی بھی استعداد ہو, منکر کے ترکیب بھی استعداد ہو. اس کے لیے علم ترغیب آیا ہے اور حسن اخلاق آیا ہے دائی کا, کہ دائی کے حسن اخلاق کا بھی اثر پڑتا ہے اور ترغیب کا بھی اثر پڑتا ہے. اس کی زندگی بھی صاف ستھری ہے, وہ یہ بات کہہ رہا ہے. دعوت میں اخلاق استعمال ہوتے ہیں, اور دعوت میں ترغیب کا علم استعمال ہوتا ہے. اور کیا استعمال ہوتا ہے کہ اپنی محنت استعمال ہوتی ہے. کیا استعمال ہوتی ہے؟ اپنی محنت استعمال ہوتی ہے. ان چیزوں کو اپنی محنت سے چلاؤ, محنت سے چلاؤ. محنت مثبت بھی ہے, محنت منفی بھی ہے. مثلا جس جگہ آپ کی محنت کا استقبال ہوگا, کس جگہ محنت کا استقبال نہیں ہوگا, تو کیا کرنا چاہیے؟ جہاں استقبال ہو جانا چاہیے. استقبال نہ ہو تو پھر نہیں جانا چاہیے. نہیں ایسا نہیں, اسے تو پارٹیاں بنے گی. کیا بنے گی؟ جیسے پارٹیاں بنے گی. انبیاء کی دعوت جو ہے وہ پارٹیوں کے خلاف ہے کہ ہم تو لوگوں کو اللہ کے بندے بنانا چاہتے ہیں, پارٹی بنانا نہیں چاہتے. دونوں عباد اللہ اخوانا کی حدیث میں اللہ کے بندے بنو آپس کے بھائی بنو, اللہ کے بندے بنو آپس کے بھائی بنو, یہ اسلوب ہے. پارٹی نہیں بنانی ہے کہ اللہ کے بندے رہو آپس کے بھائی رہو. ہم یہ کرام کی دعوت میں یہ بات ہے کہ لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانا ہے, آپس کا بھائی بنانا ہے. اس لیے اسلوب ترغیب کا, اسلوب اخلاق کا, جس کا کہ اپنی طرف سے اچھے اخلاق. ہر نبی اخلاق والا ہوتا ہے, ہر نبی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے ہیں, تو آپ کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا گیا تھا. بلکہ عربوں میں جو قدرتی اخلاق تھے اس کی بھی آپ نے تربیت فرمائی, اس کی بھی ترقی دلائی. عربوں میں شجاعت ہے, کرم ہے, دفاع عہد ہے, یہ پہلے سے تھا. کبھی اپنی وعدہ خلاف نہیں کرتے تھے. زبان لے لی ختم, زبان کٹ جائے گی, گردن کٹ جائے گی. ایک قدرت جائے گی. اس لیے پارٹی سے اپنے اپنے رئیسوں کے ساتھ رہتے تھے. ہر قبیلے کا ایک آدمی ہوتا تھا, اس کا چھوڑے تھے ان تھا. تو وہ جو شروع سے جو صفتیں تھی ان کو آپ نے اور پانی دیا, سرکاری میں اخلاق طلب کی دی. تو اپنے اخلاق دکھائے اور ترغیب دکھائی لوگوں کو, اور آخرت سمجھائی. کیا سمجھائی؟ آخرت سمجھائی. یہ خاص بات ہے انبیاء کرام کے دعوت میں کہ وہ اسی کے لیے آتے ہیں. وَإِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرِ الدَّارِ. وہ اسی کے لیے آتے ہیں کہ آخرت بنانے کے لیے آتے ہیں, آخرت بنوانے کے لیے آتے ہیں. کہ ہم تم سے دنیا نہیں چاہتے لیکن تمہاری دنیا کی سلامتی اور آخر کی نجات, یہ دو باتیں تمہیں دینا چاہتے ہیں. تمہاری آخرت کی نجات ہو جائے, تمہاری دنیا کی سلامتی ہو جائے, تاکہ ہم تمہاری دنیا میں حصہ دار بننا نہیں چاہتے. آخر سے حکومت چاہے, تاجر سے مال چاہے, اپنا اپنا مال رکھو, اپنی حکومت رکھو. ہاں ہم سے رہبری لو. کیا لو؟ کہ حکومت کیسے کرنی ہے, مال میں کیسے چلنا ہے. باقی ہم کو حکومت نہیں چاہیے. مانو یہ سب کہتے تھے کہ ہم حکومت نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں حکومت والے ہم سے پوچھیں کہ حکومت کیسے کرنی ہے, تو ہم ان کو بتائیں گے. حصے دار نہیں بنیں گے, خرخا بنیں گے. ہم نہیں چاہتے حکومت, لیکن ہم سے پوچھے کہ حکومت کیسے کرنی ہے تو ہم بتائیں گے ان کو. یہی بات ہے ہماری کہ ہم ان کے دنیا میں شریک ہونا نہیں چاہتے ہیں, لیکن ان کی دنیا میں ہم رہبری کریں گے. ہاں اس لیے جو لوگ سمجھدار تھے وہ اس کو سمجھتے تھے, تو وہ آپ کی بات کو نہیں لیتے. یہ کچھ مانتا نہیں ہے. جیسے تھوڑا یاسین والے نے کہا نہیں کہ بھائی ان لوگوں کی بات کو مانو, ان کی بات کو مانو. اس طبی وہ ملا یا سلوک مجروں کو محتد, یہ مثال اس نے دی ہے کہ ان کی بات مانو. یہ کیوں کہ کچھ مانگتے نہیں ہے, صرف وہ محتدون. ان کی زندگی جب وہ کتنی اچھی ہے, تو ان کی بات لینے میں کیا آ رہا جائے. یہی بات ہوتی ہے کہ انبیاء کرام اپنی زندگی کے ساتھ لوگوں میں جاتے ہیں. اس طبی وہ ملا ایسا لوگوں مجرم وہ محتدون, کہ وہ مخلص بھی ہوتے ہیں, محتدی بھی ہوتے ہیں. محتدی ہونے کے لیے دوسرے کے حادی ہو جاتے ہیں. ہاں تو دعوت دینے کی غرض یہ ہے اور محنت کی غرض یہ ہے کہ ہمارے اندر دعوت والی یہ صفتیں پیدا ہو جائیں. لوگ گانے والے کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ کہ وہ خوشی لانے وہ گاتا ہے, تو اس کو گانا سنتے ہیں, سنتے نہیں سنتے. حالانکہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے گانا, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جی ہاں, لیکن تو ایسے کسی چیز میں حسن ہوتا ہے تو لوگ اس کو لیتے ہیں. دین کے اندر, کہ دین کے اندر مختلف طریقے سے حسن پیدا کیا جاتا ہے, حسن نیت, حسن عمل, حسن اخلاق, حسن ظن, حسن اسلوب, یہ محاسن ہوتے ہیں دین کے لیے. اگر یہ دین میں پیدا ہو جائیں تو لوگ اس دین کو لے لیں گے, وہ بات کو لے لیں گے. جی ہاں, ایسے نہیں کہ ایک سے جوڑا یہ لوگوں نے لے لی پتنگ کی طرح سے, ایسا نہیں ہے. اس لیے اس دعوت کے اندر محاسن ہے, تو اس کو پیدا کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے, کچھ سفر کرنا پڑتا ہے. ایک تو ہے کسی چیز کا جان لینا, اور ایک ہے کسی چیز کا نبھا لینا. جان تو لیا ہے مگر اس کو نبھاؤ گے تو نبھانا ضروری ہے. جان لینا آسان ہے, قبول کر لینا آسان ہے. جیسے نکاح قبول کر لیا, اب نکاح کو نبھانا پڑے گا, نبھانا پڑے گا. نہیں ہاں, کیسی ہو بیوی, یا تو صبر کرو یا پھر گھر توڑو. جی ہاں, قبول کرنا آسان, پھر نبھانا مشکل. ایسے دین ہے, قبول کرنا آسان, پھر اس کو نبھانا ضروری ہے, اس قابل کرنا ضروری ہے. اس لیے دین کو دین کی محنت کے ساتھ دیا گیا. یہ محنت کرنے کی وجہ سے اس کے نبھانے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. محنت کرنی پڑتی ہے, اور محنت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ محنت کرنے سے آدمی میں یقین پیدا ہوتا ہے. یقین بازاروں میں نہیں ملتا, یقین بازار میں نہیں ملتا. یقین کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کہ یقین آدمی کی محنت سے پیدا ہوتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ یقین بغیر محنت کے پیدا نہیں ہوتا. جس چیز کی محنت کرے گا اس کا یقین آئے گا, جس چیز کی محنت کرے گا اس کا یقین آئے گا. اس کی ایک مثال, ایک کمہار جو ہے وہ مٹی کے برتن بناتا ہے, تو مٹی کوئی ایسا قیمتی مٹیریل نہیں ہے, گارا ہے. گارے پر اس کی محنت لگتی ہے تو ایک شکل تیار ہو جاتی ہے, گھنٹہ ہو گیا, سوراخی ہو گئی, ایک شکل تیار ہو گئی اس کی محنت سے. پھر اس کو وہ پتہ آگ میں تپاتا ہے. اب وہ 100 روپے, 150 روپے, 200 روپے اس کی قیمت ہوتی ہے, تو وہ قیمت اس کی محنت کی ہے. مٹیریل میں کچھ نہیں ہے, مٹی ہے, ٹوٹ جائے تو وہ بنگار کون لے اس کو؟ مٹی ہے, لیکن اس کی قیمت اس کی محنت کی. تو محنت کی وجہ سے چیز کی قیمت بھی ہوئی, اور کمہار کے دل میں یقین آیا ہے. کیسے یقین آیا؟ کہ مثلا 100 مٹکے بنائے ہیں, بات میری لمبی ہو رہی ہے, تو نہیں نے 100 مٹکے بنائے ہیں, اور ایک ایک مٹکا 200 کا بازار میں رکھتے ہیں سامنے, تو کتنے پیسے ہو گئے؟ 20,000 کی مالیت ہے. اس کی محنت, اب اس کا کایا قرض دار آیا کہ وہ آپ نے میرے چاول کے پیسے نہیں دیے. دکان سے کہہ رہا ہوں, دکان والا, تو یہ دیکھو یہ رکھا ہے مال, جیسے دکھ جائے گا آپ کے پیسے دودھ سے دھو کے دوں گا. ہمارے محاورے میں یار کہ تمہارا پیسہ دودھ سے دھوئے نہیں دے سکتے, کھوٹا نہیں کریے. تو وہ یقین دلا رہا ہے اس کو, کیوں کہ اس کو یقین ہے کہ یہ بک جائے گا ضرور پہ جائیں گے. اس کو کوئی آگ لگنے والی چیز نہیں ہے, یہ بکیں گے پیسے آئیں گے. کیونکہ اس نے محنت کی ہے تو پیسوں کا یقین ہے. تو حضرت فرماتے تھے محنت کی وجہ سے یقین آیا ہے. یہ گارا ہوتا تو یقین آتا؟ محنت کی ہے تو آدمی کی محنت وہ اب اس کے اندر یقین پیدا کرتی ہے, ورنہ یہ گارا ہے. ایسے ہی یہ تو مٹی ایسے ہی بلڈنگ بنائی ہے آج کے دور میں اور اس کو کرائے پہ دیے ہیں ہمیں, تو اس کو یقین ہے. اب وہ آرام سے بیٹھا ہے کیوں کہ ہر مہینے کرایہ آئے گا, کھائیں گے, یہی ہو رہا ہے. کیا کرتے کچھ نہیں, مکان ہے کرائے پر دے دیے ہیں, تو اس نے مٹکے بنائے ہیں, اس نے عمارت بنائی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں شکلیں بنتی ہیں, شکلوں کا یقین آتا ہے. مٹکے بنائے تو مٹکے کا یقین آیا اور عمارتیں بنائی تو آمدنی آ رہی ہے, کھائیں گے. ایسے ہی اگر اعمال بناؤ گے تو اعمال کا یقین آئے گا. میں نے نماز بنائی ہے, میری نماز سے ہو جائے گا. میں نے صدقہ دیا ہے, صدقے سے بلا دور ہو جائے گی. میں نے نماز پڑھی ہے, دعا قبول ہو جائے گی. تو فرمایا محنت سے یقین ہوتا ہے. آج ہمارے عملوں پر چونکہ ہماری محنت نہیں ہے اس لیے صورت عمل ہے. کیا ہے؟ صورت عمل ہے. صورت غلط نہیں ہے, نہ کہ صورت سے کام نہیں بنتا, صورت سے تعارف ہوتا ہے. آپ کی صورتوں سے لوگ پہچانے گی فلاں صاحب ہے فلاں صاحب ہے. تو صورتیں تو تعارف کے ہوتی ہے, حفاظت کے لیے نہیں ہوتی. تو صورت سے تعارف ہو جاتا ہے, بھائی نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, صورت ہے. لیکن اس میں حقیقت آ جائے تو پھر اس کا نقاب ہے. بھائی نماز سے یہ ہوتا ہے, روزے سے یہ ہوتا ہے, صدقے سے یہ ہوتا ہے, حج سے یہ ہوتا ہے, حج سے محتاجی دور ہو جائے. تو برفر ماتے نکاح کرو محتاجی دور ہو جائے گی. لوگ کیونکہ لوگ غریبی کی وجہ سے نکاح نہیں کرتے, تو برفر ماتے تو غریبی نکاح سے دور ہوگی. غریبی یہ کہتے ہیں لوگ کہ نکاح کرو نکاح سے غریبی دور ہو جائے گی. میں نکاحوں کا نکاح کراؤ وہ غریب ہیں تو ان کی غریبی دور ہو جائے گی. کیا آپ کیسا کہتے ہیں؟ یہ دعویٰ دعویٰ نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے جوان کے ہو لاجام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. میں تو اسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں بے نکاحوں کا نکاح کراؤ, اگر وہ غریب فقیر ہیں تو اللہ ان کی غریبی فقیری دور کر دے گا. اسے میں کہتا ہوں نکاح کراؤ محتاجی دور ہو جائے گی. دعوت دے رہے ہیں نکاح کراؤ محتاجی دور ہو جائے. محتاجی کی وجہ سے غریبی کے میں نکاح نہیں ہوتے, یہ ان کے یقین میں کمزوری ہے. ورنہ نکاح سے ہی غریبی دور ہوتی ہے. یوں کہا وہ ڈرتے ہیں کہ نکاح کر کے کہہ رہے ہیں غریب آدمی ہے, غریبی دور کرنے کے تو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری غریبی تمہاری نکاح سے دور ہو جائے گی. انسان اور بکرا جبلی احمد صاحب نے سب دیکھی. یقین کی بات ہے, دعوت یقین کے ساتھ ہوتی ہے, اس کے ساتھ اور یقین محنت کے ساتھ ہوتا ہے. یقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ یقین بازار میں نہیں ملتا, محنت کر کے محنت سے یقین آتا ہے. کسی شکل پر محنت کی ہے تو شکل کا یقین آئے گا کہ میں نے یہ عمارت بنائی ہے, اس کے فلیٹ کرائے پر دیے ہیں اور ہر سال ہر مہینے اتنے ہم لوگ, اب مجھے کوئی پرواہ نہیں, میرے بچے پڑھتے ہیں تو ان کا خرچہ بھی ہو جائے گا, ان کی فیس بھی ادا ہو جائے گی, میرا گزارا بھی ہو جائے گا. جان مال لگا کر یہ بنائیے. حضرت ایسے ہی دین میں جان مال لگا کر اعمال سب تیار کرو, پھر تمہارے اعمال پر یقین کہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے یہ ہو جائے گا, میں نے دعا ہے یہ ہو جائے گا. ہو بھائی اپنے صاحب نے دعا مانگی سفر میں, بارش ہو رہی تھی تو قافلہ چل رہا تھا ان کا, جو ہے اللہ میرا پوشاک میرے کپڑے نہ بھیجے. بارش تو ہوتی نہیں, سب کی ضرورت کی ہے, بارش بند نہیں کروانی ہے, میرا پوشاک میرا میرے میرا سامان میرا کپڑا نہ دیجیے. یہ دعا ہے تو دعا قبول ہوگی. جب قافلہ منزل پر پہنچا تو یہ کورے ہیں سب بھیگے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا او بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کورے ہیں اور باقی بھی لوگ بھیگے ہوئے ہیں؟ کہ میں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی تھی. میرا اللہ قادر ہے کہ بارش میں برسا دے اور بھیگنے نہ دے. یہ کیا کہ یقین کی بات ہے, یقین کی بات ہے. تو یقین کہ یقین محنتوں سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دعا قبول کرنے والا ہے, وہ قادر ہے بارش بھی ہو بھیگنے بھی نہ دے رہے. اس لیے میرے بھائیو ہمارے دین میں محنت اس وجہ سے ہے, ورنہ دین کا جاننا تو بہت آسان ہے. دین اور یسر کا جاننا آسان ہے, اللہ نے دین کو آسان کیا ہے کیونکہ سب کی ضرورت کا ہے, سب کی ضرورت کی چیزیں آسان کر دی جاتی ہے. جی ہاں, جیسے پانی ہے ہوا ہے سب کی ضرورت ہے تو آسان ہے, ایسے دین سب کی ضرورت ہے تو اللہ نے دین کو آسان کیا ہے. لیکن دین کی حقیقت اس کو پہلی ہے کہ اس کے لیے صحیح علم چاہیے, صحیح یقین چاہیے. اور یقین پیدا ہوتا ہے آدمی کی محنت سے, جس کام پر یہ محنت کرے گا اس کا یقین دل میں آئے گا. جیسے میں نے کمار کی مثال دی, پلیٹوں کی مثال دی, ہمارے حضرت جی تو اس سے نیچے کی مثال دے دی. ہمارے دلی میں جو غریبوں کی لڑکیاں گوبر جمع کرتی تھی اور پھر اوپلے بنا رہے, تو ایک روپے میں 100 اوپلے دیتی تھی. تو حضرت بنا دیکھو یہ گوبر پر محنت کر رہی ہے, اب جب اوپلے تیار ہو جائیں گے تو اوپلوں کے لیے لڑے گی یہ میرے لے لیے میرے لے لیے. ہم کہتے ہیں کیا کہ نہیں, کہ 100 بکیں گے تو 1 روپیہ آئے گا. یہ اس کی محنت نے یقین پیدا کرایا ہے, اس کی محنت نے, ورنہ وہ تو ڈاک اوپر ہے. اس کی محنت نے یقین پیدا کرایا کہ 100 ہوں گے تو روپیہ آئے گا, اس لیے کوئی ہاتھ میں لگا دے. یہی بات دین میں ہے, ایک تو دین, ایک تو ہے تصدیق, وہ تو آسان ہے. تصدیق تو بہت آسان ہے, آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تصدیق کر دی, مومن مسلمان ہو گیا, تصدیق ہو گئی. ہاں یہ ہو گیا, ہو گیا کلمہ پڑھ لیا تصدیق ہو گئی. آگے کہ جس چیز کی تصدیق کی ہے اپنی زبان سے اس کا یقین آوے, اللہ ایک ہے وہی سب کچھ کرنے والا ہے, اس کی تابع داری میں کامیابی ہے, اس کی نافرمانی میں ناکامی ہے, پھر جنت ہے دوزخ ہے جو باقی چیزیں ہیں, یہ اس کا یقین پیدا کرنا. جب یہ آدمی کو اپنے دین پر جما دے گا, یہ یقین نہیں ہے تو پھر اس کا دین کمزور ہے. اس لیے دین کو دین کی محنت کے ساتھ اس لیے جوڑا گیا ہے کہ اس کا یقین آ گیا تھا. کیونکہ بغیر محنت کے یقین آنا مشکل ہے, سمجھ لیں گے مان لیں گے لیکن اندر سے بات بیٹھے گی, اور یقین آ جائے تو اس کو کوئی ٹالا نہیں سکتا. اس لیے انبیاء کرام کی دعوت میں جس طرح ایمان ہے علم ہے, اس کا اس کی محنت بھی ہے, اس کی محنت عمل کرنے کی, اس کی محنت جو ہے اس کو دنیا میں عام کرنے کی, یہ محنت ہے. اس محنت کی وجہ سے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے, وہ اندر کا یقین آتا ہے, اس کی عظمت آتی ہے. پھر محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضائل کا علم اتارا ہے تاکہ اس کی قیمت معلوم ہو جائے, جس چیز کی محنت کر رہے ہو اس پر کیا ملے گا. خالی پروپیگنڈا نہیں ہے بلکہ اس محنت پر کیا ملے گا, تو اس کے فضائل بیان کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے بھی فضائل بیان کیے ہیں, عمل کے وسائل کے بھی فضائل بیان کیے ہیں. ایمان کے فضائل ہیں, عبادت کے فضائل ہیں, پھر عبادت تک جانے کے جتنے وسائل ہیں اس کے بھی فضائل ہیں. مسجد میں چل کے جانا, کسی دفتر میں یا کسی آفس میں چل کے جانے میں کیا ملے گا, کیا ملے گا؟ کچھ نہیں, بس بدل کے آنا پڑے گا. آفس دور ہے تو بس بھی بدلنی پڑتے ہیں, کہ ہم تو بس بدل کر کے آفس میں آتے ہیں. ہاں تو کچھ نہیں ملے گا, وقت پر آ جاؤ, نہیں تو کوتاہی ہوگی. دین میں یہ دل وسائل حکم المقاصد کتنا کا مسئلہ ہے. یہ دل وسائل حکم المقاصد, جب وسائل کا بھائی وہی حکم ہے جو مقاصد کا ہے. اگر مقصد نیک ہے تو اس تک پہنچنے کے سارے وسائل نیک قرار دیے جائیں, مقصد بد ہے تو اس پہنچنے کے سارے وسائل بد قرار دیے جائیں گے. دل وسائل حکم المقاصد کتنا کا مسئلہ ہے. تو نماز اگر اچھا مقصد ہے, ایک اچھا مقصد نماز خیر و موضوع ہے حدیث شریف میں, تو اس تک پہنچنے کے تمام وسائل اچھے ہو جائیں گے. چل کر کیسے ہیں تو آپ کا چلنا سیکھا جائے گا. انتظار کیا ہے نماز کا تو انتظار سیکھا جائے گا. مسجد بنائی ہے تو مسجد کا جواب دے گا. جھاڑو دیا ہے مسجد کا تو اس کا جواب دیجیے. مسجد کے جھاڑو کیوں, یہ سب نماز کے لیے ہے. مسجد میں جھاڑو دینا, مسجد میں خوشبو, یہ سب نماز کے لیے تو ہوتا ہے. سب کا ثواب ہے, خالی نماز کا ثواب نہیں ہے. دل وسائل حکم المقاصد, یہ وسائل کا وہی حکم ہے جو مقاصد کا ہے. شریعت کا قانون ہے یہ. تو فضائل بیان کیے کام کے تاکہ اس کا شوق پیدا ہو جائے. اور خالی فضائل نہیں بیان کیے بلکہ فضائل کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے کہ دعوت دے دو فضائل بھی بتاؤ, وہ دعوت دے دو فضائل بتاؤ. یہ فلانا کام ہے اس کا یہ اجر ہے, فلانا کام ہے اس کی دعوت ہے, تاکہ لوگوں میں وہ اعمال بھی آوے, اس اعمال کا یقین بھی آوے کہ اس پر یہ ملنے والا ہے یہ ملنے والا ہے. صحابہ میں یہ بات تھی کہ اپنی دعوت اپنی محنت کے ساتھ دین کو لیتے تھے اور اس کے فضائل کے ساتھ لیتے تھے. جیسے فضائل بیان کیے جاتے تھے تو ایک جذبہ بڑھ جاتا تھا. حضرت جابر فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے تو امیر نے جو کہا کہ جس کے قدم غبار آلود ہو جائیں گے اس کو یہ ملے گا یہ ملے گا, جہنم سے بچ جائیں گے اس قدم, کہ سارے ساتھی گھوڑوں پر سے اتر پڑے یہ پیدل چلیں گے تاکہ ہمارے قدم غبار آلود ہو جائیں گے. یہ اتنے پیدل چلنے والے دوسرے سفر میں نہیں دیکھے گئے یوں کہ کیوں کہ امیر نے پیدل چلنے کی بات کی اور پیدل کی بدلت بیان کی. ایک طریقہ ہے کہ فضائل کے ذریعے سے اعمال کی قیمت معلوم ہوتی ہے اور محنت سے اس کا یقین آتا ہے. محنت سے کہ محنت یقین آیا تو یقین اور فضیلت دو جمع ہو گئی. اس نے عمل میں کبھی اب عمل کوتا ہی نہیں کرے گا, اور کوتا ہی کرے گا تو اس کو ندامت ہوگی کہ میرا یہ فوت ہو گیا میرا یہ فوت ہو گیا میرا یہ فوت ہو گیا. ہاں اس کا تدارک کرتے ہیں کتنا عمر کی جماعت پہنچ جاتا ہے یہ سب کے تو ساری جات کرتے عشا کی نماز چلیں گے کیوں کہ عشا کی نماز پڑھنے والوں کو پورے رات کا ثواب ملتا ہے. عشا اور فجر پڑھے تو پوچھا تو رات وہ جماعت نکل گئی تو اس رات کو وہ نہیں سوتے تھے کہ میری آج عشا کی جماعت چل گئی فجر تو پڑھیں گے تو وہ اس رات کو نہیں سوتے تھے تاکہ وہ فضیلت پہنچ نہ ہو جائے. فضیلت کا یقین وہی اصل ایمان والے کے لیے کہ اس کو اسے عمل پر یہ ملنے والا ہے. ان کو نہیں ملتا کسی عمل پر, ان کو ملتا ہے. تو محنت کرنے کی وجہ سے یقین بنتا ہے اور فضائل سے عمل کی قیمت سمجھ میں آتی ہے. اس پر یہ ملے گا یہ ملے گا, اسے انبیاء کرام کی دعوت میں یہ ہے کہ اپنی محنت بھی لگاؤ. یہ بھی محنت کیا ہے, ایک تو اپنے اندر استقامت پیدا کرنے کی محنت ہے, ایک دوسروں میں اس کی طلب پیدا کرنے کی محنت ہے. دائی یہ دو چیزیں لے کے پھیرتا ہے, جو چیز اس کے پاس ہے اس کو یقین ہے کہ یہی صحیح ہے, تذب نہیں ہوتا اس کو کہ یہی صحیح ہے. اور پھر جو چیز اس کے پاس صحیح ہے وہ سب کے لیے چاہتا ہے خیر خواہی میں, ان میں بھی آ جاؤ ان میں بھی آ جاؤ, ان سے وہ محنت کرتا ہے اپنی دعوت میں. ایک چیز میرے پاس صحیح ہے اور اس میں سب کا حصہ ہے, اس میں سب کا حصہ ہے. تو اسے حصے داروں کو حصہ دینا یہ میری ذمہ داری ہے, اسے لوگوں کو ان کا طلبگار بناتا ہے کرتائی کی وجہ سے. جی ہاں یہی دعوت کا مقصد ہے کہ دعوت کے ذریعے سے امت کی خیر خواہی آوے. کیا آوے؟ امت کی خیر خواہی. اسلام میں خیر خواہی کی بڑی اہمیت ہے. دین النصیحہ مبتلا خبر دونوں معلوم ہے. ہاں کیوں بڑ گئی اس کی اصلیت. یہ دین کیا ہے؟ یہ خیرخواہی. خیرخواہی ہی دین ہے اور دین ہی خیرخواہی ہے. جی ہاں دین تو خیرخواہی کرنے کا نام ہے. خیرخواہی نہیں ہے تو خود غرضی ہے یا لاپرواہی ہے. ایسے کوئی ماں باپ نہیں ہوتے جن میں خیرخواہی نہیں ہوتی. ہے کوئی ماں باپ ایسے جو اپنے اولاد سے خیرخواہی نہ کرے؟ ہو نہیں سکتا. ماں باپ یا خیرخواہی ماں باپ خیرخواہی کر لیا تو ماں باپ زیادہ مہربان ہوتے. جی ہاں سمجھانے کے لیے کہا کہ انا لکم مثل الوالد ورنہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ہاں تو والد سے آگے ہے. تو انبیاء کرام میں ہمدردی ہوتی ہے اس لیے دعوت میں ہمدردی ہونا ضروری ہے. ہمدردی نہیں ہوگی تو ناراض ہونے کی وجہ سے لوگوں کو چھوڑ دیں گے. جیسے دنیا کے بڑے ہوتے ہیں جب دیکھیں لوگ میری سنتے ہیں تو وہ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں. دنیا کے بڑے یہ ہماری مانتے نہیں چلو رہے نبی نہیں چھوڑ رہے. وہ تھوڑی ہمدردی ہوتی ہے. دعوت میں یہ بھی ہے کہ اپنے اندر ہمدردی پیدا کر. جی ہاں ہر ایک کرتوے والے کو کرتوے والا جاننا. جی ہاں حیثیت والے کو حیثیت والا جاننا. انزل اللہ تو بنا دل ہوں. یہ سب چیزیں دعوت میں ہے. انبیاء کرام کی دعوت میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اپنے اخلاق بھی ہوتے ہیں اپنا اخلاق بھی ہوتا ہے ہمدردی بھی ہوتی ہے. جی ہاں اللہ کے سامنے جواب داری کی فکر بھی ہوتی ہے. یہ سب چیز یہ چیزیں اگر دعوت میں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعوت کو مؤثر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں مانگتا ہماری خیرخواہی کر رہا ہے. پھر اپنی جان مال لگا رہے تو اپنی جان مال لگانے کا نفع اس کی ذات کی طرف آتا ہے. اور وہ یوں ہے کہ جس چیز پر جان مال لگائی ہے وہ چیز اس کو عزیز ہوگی. جیسے آپ نے جان مال لگائی عمارت بنائی اب عمارت کو نقصان نہ پہنچے یہ اس کو برداشت کرے گا. ہماری جان مال لگی ہے اور جس پر جان مال نہ لگی ہو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. مسلمانوں کو جیسے کہا اپنے دین پر جان مال لگاؤ تاکہ وہ دین تمہارے لذیذ عزیز ہو جائے. آئیو لکھو آگے کیا حضرت وہ کیسے بھی کیا فرما دے ہاں کہ دین مٹ جائے میں زندہ رہوں. ٹھیک ہے نا دین مٹ جائے اور میں زندہ رہوں تو کیا فائدہ ہے؟ میں تو دین کے لیے ہوں اور دین میرے لیے ہے. تو وہ یہ کیوں کہ انہوں نے دین پر اپنی جان مال لگائی تھی. دین میں سے اور میں زندہ ہوں میری زندگی کوئی فائدہ نہیں. اس لیے میرے بزرگوں دین پر جان مال لگانے سے ہم کو اپنے دین کی قیمت معلوم ہوتی. پھر اس میں کمی آئے گی تو دین کو جگہ نہ ہوگی. اسے دین پر جان مال لگانا ہے اور امت سے خیرخواہی کرنی ہے. اور دین چونکہ ایک مشترک امانت ہے اور یہ امانت حقدار کو پہنچنی چاہیے. تو پہنچنا کہ ایک شکل تو جگہ پہ بانٹ دیا کہ نہیں ہم اس طرح پہنچانے کے لیے ہیں ہمارے ہاں کہ ان کو اس کا طلبگار بناؤ. یہ بناؤ کہ اس کا طلبگار بناؤ تاکہ وہ طلب سے لے. اس کا طلب نہیں ہوگی دے دیا تو وہ ضائع کرے گا حق ادا نہیں کرے گا. تو طلب پیدا کراؤ اس کے فضائل بتاؤ اس عمل کی قیمت بتاؤ اس کا انجام بتاؤ اپنے اخلاق بتاؤ تاکہ اعتماد کرے. میرے کرام اس طرح اپنی دعوت کو لیتے تھے کہ اپنی ذات کو قابل اعتماد بنایا اور عمل کو قابل قیمت سمجھایا اور آخرت سمجھائی. یہ طریقہ ہوتا ہے. اس طریقے کی وجہ سے دیر تو لگتی ہے لیکن جو بات ہوتی ہے وہ دل میں جاتی ہے. جو بات ہوتی ہے وہ دل میں جاتی ہے. اس کے پھر اس کے لینے والے بڑھتے رہتے ہیں گھٹتے نہیں ہیں. یہ اس کے حق ہونے کی علامت بتائی. وہی طریقہ ہے ہم یار کہ لوگوں میں طلب پیدا کرانا اس کی عزمت پیدا کرانا اخلاق سے کام لینا قربانی سے کام کرنا اور لوگوں میں بے طلبوں میں جانا. ہر دور کا ایک مطالبہ ہوتا ہے. ہمارا جو دور ہے وہ بے طلبوں کا دور ہے. کسی کو کوئی پڑی نہیں اپنے دین بے طلبی کا دور. اس زمانے میں لوگوں میں طلب تھی, وہ پیر تلاش کرتے تھے, مرشد تلاش کرتے تھے, وہ چاہتے تھے کوئی مجھے کوئی پیر ملے, مجھے کوئی مرشد ملے, سفر کرتے بھٹکے تھے پڑھتے بزرگوں کے, تمہیں طلب ہے, طلب والے آؤ تو فائدہ ہوگا, بے طلبوں کو فائدہ نہیں ہوگا, مناسب کے بغیر فائدہ نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ تو باتیں کی جاتی تھی. اب وہ بات نہیں ہے, مناسب تو طلب تو ختم ہو گئی. اب کیا ہے؟ یا بے طلبی ہے, بے طلبی ہے, تو بے طلبوں میں جانا پڑے گا اور ان میں طلب پیدا کرانی ہے آخرت کی. تو آخرت کی طلب پیدا کرانے کے لیے ایک تو فضائل کا استعمال ہونا, ایک اپنے اخلاق کا ظاہر ہونا, صبر جہاں سنجیدگی وغیرہ, یہ کرنا پڑے گا تاکہ ان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے. بھائی بنا کر بتانا, بھائی بتاتا کہ بھائی تم میرے بھائی ہو, میں تمہارے بھائی, میں تمہاری یہ چیز لایا ہوں. تو ہماری جو موجودہ دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں چلائی ہے, اس کی اساس یہی ہے, یہ معاشرت کے راستے سے چلائی جا رہی ہے. بھائی تم میرے بھائی ہو, میں تمہارے بھائی ہوں, پتہ گش والا بات کرتا کہ میں نے یہ کرنا پڑا, آپ نے بھی یہ کرنا, آپ میرے بھائی ہو, میرا اچھے بھائی یہ کرنا ہے. معاشرت کو معاشرت کا راستہ کہتے ہیں کہ معاشرت کے راستے سے کہ تم میرے بھائی, میں تمہارا بھائی ہوں, اور بھائی ابھی سے میں نماز کا وقت آیا ہے, موسم ہے, نماز میں جائیں گے تو یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, کیونکہ بے طلبی ہے تو طلب پیدا کرنے والی باتیں بتانی پڑتی ہے. جی ہاں, نہ ماننے پر صبر بھی کرنا پڑتا ہے. جی ہاں, وہ تو پرانی بات ہے, نبی نہ ماننے پر صبر کرتے تھے, تصویر علامہ یا بولو, وہ بھی ہے. اس طریقے سے امت میں طلب پیدا ہوتی ہے, پھر وہ بات ماننے والے ہوتے ہیں, قبول کرنے والے ہوتے ہیں, اور جو علم کا مایا ہمارے پاس ہے اس کی وہ قدر کریں گے, نہیں تو وہ علم کی قدر نہیں کریں گے. جیسے نابینا کو آئینہ دکھاؤ تو کیا فائدہ ہوگا, کیا فائدہ ہوگا؟ شیخ صادق کہتے ہیں کہ عالم جو ہے عامیوں کے درمیان میں ایسا ہے جیسے آئینہ ان دونوں میں, ایسا عالم نہ ظاہروں میں, جو کیا جانے عالم کیا ہوتے ہیں. اس لیے ان کو علم دینا پڑے گا, کیا دینا پڑے گا؟ علم دینا پڑے گا. علم دینے کے لیے ان میں طلب پیدا کرانی ہے, اس کی عظمت پیدا کرانی ہے, اعتماد پیدا کرانا ہے. اس لیے محنت کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے, ایک عامی آدمی کو اعتماد ہو جائے بھائی ان کا یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے. پھر جب ان میں اعتماد پیدا ہوگا تو بات سنیں گے, بات سنیں گے تو ان میں آئے گا. اس میں دیر لگتی ہے, اپنے آپ کو تھوڑی ہماری پیسائی بھی ہوتی ہے, تو پیسائی کے بعد ہی پذیرائی بھی ہوتی ہے, بغیر پیسائی کی پذیرائی نہیں ہوتی. ہاں آتا ہوتا نہیں, اب آتے کو کوئی بھی لے کر روٹی بنا لے گا, کچھ کرنا ہی نہیں ہے, ہو گئی ہے. مطلب مشہور ہے کہ پیسائی کے بعد پذیرائی, پذیرائی پذیرائی یعنی قبولیت. اس لیے پیسائی ہوتی ہے اللہ کے راستے میں تھوڑی, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قبولیت دیتے ہیں. دنیا میں جن لوگوں نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو پیسا, وہ دنیا میں بڑے ہو گئے, پھر لوگوں نے آزادی کی لڑائی لڑی, پھر وہ بڑے بڑے مرتبے پر وہ آ گئے. اچھا ٹھیک ہے, بات کیوں کہ یہی آزاد کرانے والے تھے ان لوگوں کو, تو ان کو بڑے بڑے مقصد تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ قربانی تھی, دین میں بھی ایسا ہی, دین کے لیے قربانی رہیں گے تو اللہ دین اعتبار سے آپ بڑے کریں گے, دین کے اعتبار سے بڑے کریں گے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما, اس کتاب کے بہت سے لوگوں کو اللہ بلند کرے گا کہ انہوں نے کتاب کے لیے قربانی دی ہے, کتاب کی دعوت کے لیے, کتاب کی تعلیم کے لیے. تو اللہ کتاب کے راستے سے ان کو بلند کرے گا, بلندی آتی ہے اپنی اپنی قربانیوں کی وجہ سے اللہ کے دربار میں, پھر اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت اور ان کے بعد میں تاثیر بھی دیتے ہیں, اعتماد بھی پیدا کراتے ہیں اور ان کو رہبر بناتے ہیں. اور یہی خوش نصیب ہے کہ تو بال دن جاد اللہ مساحن خیر نگلا کر لکھا, کہ خوش نصیب, خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا, شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا لے. جی ہاں, دین پورا پورا خیر ہے یہ اس کا ذریعہ بنے, اور یہ دین شر ہے یہ اس سے بچنے کا ذریعہ بنے, تو اس میں ہے. اس لیے اس دعوت میں یہ بھی تقاضا ہے کہ اس دعوت کا تعاون کیا جائے. علماء کرام دو درجے کے ہوتے ہیں. ایک قسم علماء کرام کی ہمارے مذہب میں ہے جو صاحب مقام ہے, صاحب مقام ہوتے ہیں, ان کا ایک مقام ہے, ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ایک قسم حضرات کی ہوتی ہے, ایک قسم اہل خدمت ہوتے ہیں. جیسے آپ حضرات خدمتوں میں ہیں, خدمتوں میں ہیں, مختلف خدمتیں آپ کے ذمے ہیں. یہ اہل علم اہل خدمت کہلاتے ہیں, ایک اہل علم اہل مقام کہلاتے ہیں. یہ دو ہوتے ہیں. جو حضرات اہل مقام ہوتے ہیں ان سے کیا چاہا جاتا ہے کہ ان سے تائید چاہی جاتی ہے. کیا چاہی جاتی ہے؟ تائید چاہی جاتی ہے کہ اس کام کی آپ تائید کریں تاکہ اعتماد پیدا ہو جائے امت میں. جیسے مانا جی صاحب مفتی کے بعد اللہ صاحب دو بات گئے کسانوں کی تائید کی, مانا مدی صاحب نے ان کی تائید کی, مانا لاہوری صاحب نے ان کی تائید کی. حضرات نے جگہ پر اہل مقام ہے تو ان کی تائید کی وجہ سے راستہ کھل گیا, عام امت میں اعتماد پیدا ہو گیا. آج کے یہی بات ہے کہ جو حضرات اہل مقام ہے وہ اس کی تائید کرے, اور جو حضرات اہل خدمت ہے وہ اس کا تعاون کرے, وہ اس کا تعاون کرے تاکہ بات پوری ہو جائے اوپر سے نیچے. تو ہم آپ ہزار سے تعاون مانگتے ہیں کہ اس کام میں عملی تعاون دے, عملی تعاون. جس طرح آپ ان خدمتوں میں تعاون دے رہے ہیں, وقت دے رہے ہیں, اپنی صلاحیت لگا رہے ہیں, اس میں بھی لگاویں عملی تعاون. جی ہاں, عملی تعاون ضروری ہے. عملی تعاون کی مثال ہے, اسے جو آگ لگی ہے تو پانی ہی دینا پڑے گا, یا کوئی دوسرا کیا دینا پڑے گا؟ پانی دینا پڑے گا, وہی تعاون. کیونکہ آگ کا علاج تو پانی ہے, یا کوئی اور بھی عادت نہیں ہے, یہی تعاون ہے. اس میں بھی یہی تعاون ہے, لوگ پھر رہے ہیں کافی پھر رہے ہیں, لوگ چل رہے ہیں ابھی چل رہے ہیں. کیوں؟ کہ کوئی اختلاف چیز تو ہے نہیں, کوئی اختلاف کی چیز تو ہے نہیں, متفق چیز ہے, متفق چیز ہے. اور ہر شعبے میں اس کو لانے کی ضرورت ہے, دین کو ہر شعبے میں لانے کی ضرورت ہے. نہیں, دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے شعبوں کا دین اترا ہے. حاکموں کے لیے حکومت کا دین, تاجروں کے لیے تجارت کا دین, مزدوروں کے لیے مزدوری کا دین, زمینداروں کے لیے زمینداروں کا دین, بیماروں کے لیے بیماری کا دین, مسافروں کے لیے سفر کا دین. ہر حالت کا, ہر شعبے کا دین اترا ہے. اس لیے ہر حالت والے, ہر شعبے والے حرکت کریں تو اس کا حق ادا ہوگا. نہیں بات, یہ نہیں کہ خالی مریضوں کے مریضوں کے وہ دوا, وہ تو صرف ڈاکٹر ہی کریں گے اور دوسرے نہیں کریں گے. اور ناڑی ہے وہ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کریں گے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ سب کے لیے ہے, سب شعبوں کے لیے ہے. آپ کے پاس جو علم ہے وہ کسی ایک شعبے کے لیے ہے, جیسے ڈاکٹروں کا وہ مریضوں کے لیے ہے, وکیلوں کا وہ قانون سے, تو وہ نہیں, وہ نہیں چھڑتے دوسری جگہ. ہمارا نہیں ہے ریلوے بنا ہے, گئے تو پوسٹ والوں کا ہمارے پاس جاؤ, ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے ایسا نہیں ہے, آپ کے پاس جو چیز ہے وہ سب کے لیے ہے, سب کے لیے سب کو اس کا طلبگار بنانا ہے, سب کو اس کا ذمہ دار بنانا ہے. ہماری محنت بھی جو ہے یہ ہماری بھی عمومی ہے, سب کے لیے. اس لیے اس میں آپ سے تعاون مانگا جائے گا کہ آپ اس میں تعاون دیں, فون سے بھی, سیل سے بھی, محنت سے بھی. اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ حضرات کے اوقات ان خدمتوں میں لگ رہے ہیں ऐसे ही इसमें भी लगे, बराबरी की बात, इसमें भी लगे इसमें भी लगे, कोई तगजुल तगजुल नहीं, इसमें भी इसमें भी। तो इससे क्या होगा कि इसकी मनफात बढ़ जाएगी। अभी जो सबका इलम के लिए आ रहा है वो महदूद है, तलबा तलबा तो महदूद ही होते हैं क्योंकि उन्हीं में तलब है, उन्होंने कहाँ तलब है। और जो जो तलब बढ़ेगी फिर ये तलब वाले भी बढ़ेंगे, क्योंकि इस काम से तलब बढ़ती है आखिरत की दीन की। तो पानी मिलता है तमाम शौकों को इस मेहनत से, क्योंकि ये बुनियादी मेहनत है। तो तमाम शौकों को पानी मिलता है, अच्छे ताजिर बनते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे वकील बनते हैं, सब कामों में। बारिश के पानी की तरह से हुजूर ने कहा, मेरी बेहतर बारिश के पानी की तरह से सबको फायदा होगा इसके लेने से, ऐसे ही है तो सबको फायदा होगा। इसलिए इसमें अपना हिस्सा लगाना है और अपने इस काम को अपने जिम्मे लेना है कि ताकि हम हरेक को इसका फायदा पहुंचा सके। जब ये फैलेगा तो तलब आएगी इलम की मुख्तलिफ, इसका क्या हुक्म है, इसका क्या हुक्म है, इसका क्या हुक्म है। हाकिम ताई के बेटा हुजूर के पास आए कि हम तो शिकारी हैं, शिकारी कुत्ते रखते हैं बड़े बड़े और रोज का शिकार करते हैं, तो शरीयत में हमारे लिए शिकार का क्या हुक्म है? क्यों तो मुसलमान हो गए हाकिम ताई के बेटे, तो वो अपने काम का दीन पूछ के आए, यही बात है कि जो समझेगा वो अपने काम का दीन पूछेगा, जो समझेगा वो अपने काम दीन पूछेगा, तो आपको जवाब तैयार करने पड़ेंगे तो इलम में इजाफा होगा, इलम में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी, क्योंकि तलबगार ग्राहक बढ़ जाते हैं तो कारोबार बढ़ जाता है। ऐसे ही यहाँ जो उम्मत में तलब आई तो इलम में इलम बढ़ जाएगा, इलम बढ़ जाएगा, बसदार मसाफत के भी, बसदार कमियत के भी, मुख्तलिफ उलूम जिंदा हो जाएंगे। तो फायदा है, इसलिए हरकत में आना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हरकत दी है और इस्लाम को चक्की से तशवी दी है। इस्लाम को, इस्लाम की कैसे मिसाल है कि चक्की की मिसाल है। चक्की में क्या है कि हरकत भी है, सबात भी है। चक्की में हरकत भी है और सबात भी है। ऐसे अपने दीन में भी हरकत भी पैदा करनी है और सबात भी पैदा करना है। सबात वो बैतबार इस्तकामत के, अपने दीन पर इस्तकामत के साथ रहो। फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताब माका ऐ वमन आमन माका। तो अल्लाह ने इस्तकामत का हुक्म नबियों को भी दिया है, उम्मत को भी दिया है। तो एक इस्तकामत है और एक हरकत है, नफर सफर नुसरत ये भी है, क्योंकि चक्की के दो पार्ट, ऐसे ही आटा बाहर आता है। एक हरकत एक सुकून, यानी अपने काम पर इस्तकामत और अपने काम की नुसरत, ऐसे नुसरत करो हरकत करो तो फिर आटा चारों तरफ गिरता है। ऐसा ही मुसलमान में इस्तकामत भी आई, अपने दीन की नुसरत भी आई कि इसे चारों तरफ दीन के फैलने की शक्लें पैदा होगी, ये इसकी इफादियत है। इसलिए कहते हैं कि हरकत में भी आना है, इसमें आना है हरकत में होना, तो ये हरकत इस इफादियत को बढ़ाएगी। हरकत की वजह से इनकता नहीं होगा बल्कि इसकी इफादियत बढ़ जाएगी। आप बताएं इसके लिए, हम ये चाहते हैं और ये तकाजे हैं कि एक एक साल आप हजरात का लगे, ये इसका तरीका है कि आप हजरात से एक एक साल मांगेंगे, आम लोगों से चार महीने मांगेंगे, आप हजरात से एक एक साल मांगेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि ये मुतालबा अल्लाह ने चला दिया, सारी दुनिया में दे रहे हैं साल साल, पढ़ते पढ़ना पढ़ाना भी हो रहा है, साल चलना भी हो रहा है, पढ़ना पढ़ाना भी हो रहा है, साल चल रहा है। अब ये कोई अजनबी चीज नहीं रही, अल्लाह का शुक्र है लोगों ने उसकी इबादियत महसूस की और दे रहे हैं। आप हजरात से लिए वो तरतीब बनानी है, नहीं कि आज के आज जाना है कि नहीं, दरवाजा तोड़ के नहीं जाना, दरवाजा खोल के जाना है ताकि आना जाना रहे। क्योंकि वो कि तरतीब बनाकर जाओ, आज के आज नहीं जाना है, तरतीब बनाए और फैसला करें आज कि इंशाअल्लाह जाना है। बताइए आप उसके मतलब।